wesoło. Nie płacz Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz Ewka. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Jak weekendowe zakupy, to Allegro. Zamiast stać w kolejkach, kupuj online z szybką dostawą i korzystaj z weekendu. W aplikacji Allegro czekają na ciebie tysiące produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gdy lekarze staną po stronie kobiety, prokuratura także powinna, mówi szef rządu po ogłoszeniu wytycznych w sprawie aborcji. Trwa dogaszanie pożaru lasu w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Pokaz dronów upamiętniający powstanie warszawskie rozpocznie się za pół godziny nad Wisłą. Wytyczne dla prokuratorów, lekarzy i podmiotów leczniczych w sprawie aborcji ogłosił rząd. Nie jest to zmiana prawa, ale wytyczne mające wpływać na podejście lekarzy i prokuratury do kobiet, które twierdzą, iż z powodów zdrowotnych potrzebują przerwania ciąży, powiedział premier. Donald Tusk dodał, że obecna sytuacja polityczna nie pozwala na pełną legalizację aborcji. Chodzi o to, żeby gdy lekarze staną po stronie kobiety, prokuratura także stawała po stronie kobiety, podkreślił szef rządu. Postanowiliśmy w związku z tym w ramach prawa, które jeszcze będzie jakiś czas pewnie obowiązywało, zmienić realia. Wierzę w to zdecydowanie, że ten moment nastąpi szybciej niż niektórzy się obawiają, że dojdzie do zmiany prawa, która to zmiana uszanuje oczekiwania i te elementarne prawa polskich kobiet. Wytyczne obowiązują od momentu ogłoszenia. Trwa dogaszenie pożaru lasów w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Według wstępnych informacji pali się prawie 10 hektarów, mówi brygadier Arkadiusz Obrycki. Udało nam się zatrzymać pożar. Dwa dromadery brały udział w akcji na daną chwilę. Las, który płonie, jest to las liściasty oraz sosnowy. Jest młodnik, sytuację mamy opanowaną. Dromadery to także polskie samoloty gaśnicze. Strażacy pozostaną na miejscu pożaru do rana. O finansowe wsparcie zaapelowały do swoich działaczy i sympatyków władzy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS po wyborach parlamentarnych. Partia może utracić finansowanie z budżetu państwa, mówi szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Od września posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum 1000 zł, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5000 zł. Pokazujemy, że to jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które naciągnęło nad Polskę. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że inne partie, PSL, Partia Razem, Konfederacja czy Nowoczesna także były w przeszłości karane. Wszystkie te partie za drobne przewiny, jakieś formalne na przykład wpłatę jednej darowizny nie na to konto, ponosiły ogromne konsekwencje finansowe. Trudno, żeby Prawo i Sprawiedliwość było traktowane na innych zasadach, szczególnie, że waga tutaj tych uchybień, powiem najdelikatniej, jest znacząco większa. PKW sama udokumentowała 3 600 000 zł jako te pieniądze, które były pieniędzmi z budżetu państwa, a służyły agitacji partyjnej PiS-u. Konsekwencją decyzji PKW będzie też odrzucenie we wrześniu rocznego sprawozdania PiS. Partia utraci w całości subwencje do końca kadencji na lata 2025-27, jeśli odwołania od decyzji PKW nie uwzględni Sąd Najwyższy. Polska 2050 nie poprze kredytu 0%, powiedział lider ugrupowania Szymon Hołownia. Goszczący w Pradze marszałek Sejmu dodał, że jego partia nie zamierza wspierać publicznymi pieniędzmi banków i deweloperów. My w Polsce nie mamy dzisiaj problemu z kreowaniem popytu na mieszkania, bo on jest duży. Ludzie chcą mieć mieszkania. Problem jest z podażą. Mieszkań jest za mało. A więc nie nakręcajmy popytu, tylko nakręcajmy podaż. Sprawmy, że tych mieszkań za te pieniądze wybuduje się więcej. Szymon Hołownia dodał, że w projekcie przyszłorocznego budżetu nie ma pieniędzy na dopłaty do kredytów. Jak mówił lider Polski 2050, rezerwa w budżecie może zostać wykorzystana na inne formy pomocy mieszkaniowej, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Pokaz dronów upamiętniający 80. rocznicę Powstania Warszawskiego rozpocznie się za pół godziny nad Wisłą. Ponad 600 bezzałogowców utworzy 12 symbolicznych figur. Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Karim Martusewicz, kontrabasista i gitarzysta basowy. Jak mówi autor, w trakcie pokazu usłyszymy autentyczne wypowiedzi powstańców. Dzięki uprzejmości pana dyrektora Udakowskiego i Muzeum Powstania dostaliśmy materiał z archiwum historii mówionej. Pomontowałem, nie wiedziałem jaka będzie jakość, różna była jakość nagrań. Ja wkomponowałem cytaty powstańców. Jedyna żyjąca pani to pani Wanda Traczyk-Stawska, a tak to już wszystkie głosy są zaświatów z nad Wisły, z niebios do nas przemówią. To są ciarki, absolutnie. A jeszcze dziś, jak to zabrzmi nad Wisłą, nie mogę się doczekać. Najlepszy punkt obserwacyjny według organizatorów to bulwar Patona między mostem pieszo-rowerowym, czyli Kładką, a mostem świętokrzyskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Trójki sportowy, punkt obserwacyjny, Norbert Michalak. Piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali z Piastem Gliwice 0-1 w spotkaniu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił w doliczonym czasie gry Michael Ameyo. W drugim meczu Stal Mielec gra z Lechem Poznań. Po 34 minutach gry Lech prowadzi 1-0. Trzy polskie pary w tenisie stołowym mają już zapewnione medale podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Choć jeszcze nie wiadomo, jakiego koloru będą to krążki, ćwierćfinałowe zwycięstwa odnieśli dziś Karolina Pęk z Piotrem Grudniem w turnieju mixta. Także Karolina Pęk tym razem w deblu z Natalią Partyką oraz ponownie Piotr Grudzień, lecz w deblu z Patrykiem Hojnowskim. Prawdziwy dreszczowiec zafundowały Natalia Partyka i Karolina Pęk. W ćwierćfinałowym spotkaniu turnieju debla spotkały się z Chinkami. Dzisiejszy mecz to był istny horror. Myślę, że to po prostu idealnie opisuje to, co się działo, bo było 0-2 i 9-10. Tak naprawdę Chinki miały meczówkę i no już jedną nogą z Karoliną byliśmy na aucie z turnieju, ale no cieszę się, że dałyśmy radę odwrócić losy tego spotkania. Jesteśmy dalej w turnieju, jest medal już na pewno, więc no walczymy dalej. Mówiła Natalia Partyka. Gratulujemy, choć oczywiście życzymy tych złotych medali. Hubert Hurkacz rozstał się z dotychczasowym trenerem Craigiem Boyntonem. W czwartek Polak odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Hurkacz przegrał z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. Najlepszy polski tenisista współpracował z nim od marca 2019 roku. Kanadyjczyk Michael Woods wygrał 13 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Drugie miejsce ze stratą 45 sekund zajął Szwajcar Mauro Schmidt, a trzeci ze stratą minuty i 11 sekund był Hiszpan Marc Soler. Na 94. miejscu do mety dojechał Łukasz Owsian. 138. był Kamil Gradek. W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Ben O'Connor. Wyścig potrwa do 8 września. Jutro w większej części kraju odpoczniemy trochę od upału. Na termometrach 19 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum kraju, wciąż jednak 31 miejscami na Dolnym Śląsku. Na zachodzie sporo słońca, gdzie indziej więcej chmur, przelotne deszcze i burze głównie w pasie od Górnego Śląska i Małopolskę przez Kielecczyznę po Lubelszczyznę. Autopromocja. Przedwojenna Warszawa, zbliżająca się wojna i niespodziewana miłość. Izaak Baszewis, Singer, Szosza. Słuchowisko Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, transmitowane ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W roli Arona wystąpi Mateusz Rusin. Szoszę zagra Maria Kłusek. Scena teatralna Trójki na żywo. W sobotę o godzinie 19:00. Zapraszamy wraz z festiwalem Warszawa Singera. Szosza skradnie i twoje serce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz.

17 tygodni na liście Pet Shop Boys Dancing Stars spadają o 8. Na 16 razem z Lolą. Spoiler, będą jeszcze dzisiaj. Na 15 Bocca Teardrop. Minus 7. Notowanie 17 listy przebojów trójki, na miejscu 13 dwa wielkie zespoły. Jeden i drugi spadają o jedną pozycję. The Smashing Pumpkins, Sayomi i Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Pierwsza trójka. Lista przebojów. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Na początku października ukazuje się nowa płyta grupy Coldplay. Bardzo wstępnie powiem, że planujemy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A z zespołem Kwiat Jabłoni spotkamy się już niedługo na Great September. Na 12 poproszę więcej siebie, spadek o jedną. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany. Przytomnie ze sobą, a ja. coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Spotkanie z Warszawą Brudka to w tym tygodniu miejsce 11. Spadek też o jedną pozycję. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. I zaczynamy pierwszą dziesiątkę 17 wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 10 nowość, grupa Pet Shop Boys. Obiecywałem, Feel. Barniem z utworem, który był kiedyś na pierwszym miejscu, Błąkam się, spadł o 5 pozycji na 9, ale przysłał nam nową demówkę, bardzo ładną, co zapowiada, że niedługo może wróci. Wszystko to,

Miejsce piąte Pearl Jam wspólnie z Nosowską i Królem, a teraz strefa Kaśki Sochackiej na czwartym. Jej zdjęcia to nowość. Pierwsza trójka. Lista przebojów.

Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, poprawiłaś mnie i słusznie. Rzeczywiście za oknem już ciemno, bo się nam lato kończy i jesień zbliża, ale pewnie nie narzekasz, bo niedługo się zobaczymy nad Wisłą i tak dalej. Tak jest, zgadza się. Wszystko dobrze u ciebie? Wszystko dobrze. Mam do ciebie prośbę i trochę zadanie radiowe. Chciałbym, żebyś zapowiedziała rzecz, która zdarzyła się w krótkiej bądź co bądź, ale zawsze 17-edycyjnej historii Listy Przybojów Trójki, że na pierwszym miejscu jest nowość. To jest piosenka, która nazywa się Małe Serce. Wow. No ja nie wiem trochę, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, jest to sytuacja, której się absolutnie nie spodziewałam. Jak pojawiliśmy się w propozycjach do listy, to rzeczywiście jakoś tak między nami były rozmowy, że kurczę, to rzeczywiście jest już coś, ale no tej sytuacji się nie spodziewałam. To teraz weź głęboki oddech i zapowiedz po prostu. Okej. Drodzy, drogie osoby, drogie słuchaczki i słuchacze, bardzo serdecznie zapraszam was do odsłuchu Małego Serca, naszego debiutu po polsku. Nazywamy się Zespół Mudo, gramy bardzo przyjemne melodie i jeżeli chcecie posłuchać nas na żywo, to wpadnijcie 7 września nad Wisłę. Mówiła Dominika Borowiecka z zespołu Mudo w 17 notowaniu na miejscu pierwszym Małe Serce. Wszystkiego dobrego, Dominika. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Wśród bloków i traw między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Mówisz mi często, że dobrze mnie znasz, że wstyd jest naszym nawykiem. Powykręcane wątki i twarz, że dalej budzę się z krzykiem. Myślałeś, że ze mnie ulepi się czas, którego tak bardzo ci brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, lecz oddech coś mi ukradło. Wśród bloków i traw między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi. Jeszcze ulepi się czas, którego tak bardzo mi brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, a może już go zabrakło. Wśród bloków i traw między między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przynigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach drapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Następne notowanie listy przebojów trójki, na miejscu pierwszym nowość, zespół Mudo i Małe Serce. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Maciek Jankowski, Darek Pieruk, Piotr Metz. Dziękujemy, to była pierwsza trójka. Pożegna nas John Peel, który dziś obchodziłby 85. urodziny. Tak pożegnał się ze słuchaczami, wyjeżdżając na wakacje, z których już nie wrócił. I wonder what made me think that Prince Farah was sampled on this. Must have been that Shadrach, Meshach and Abednego bit at the beginning, but it would have been Prince Farah speeded up for sure. Either way, it's Cluth on Commercial Suicide Records. No one's listening anymore, the title of the LP. It's called Time for Change, and going to be a bit of a change, as I keep pointing out, over the next couple of weeks while I'm away. I hope you've listened to and enjoy those programs. And I'll be back in your midst at the beginning of November, refreshed, I hope, and with loads of your requests to play too. And a session from Lally Pooner on the Tuesday. Thanks as always for listening, and coming up now, it's Anne Nightingale. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancji.